emlékszem még a házban, hol laktál rég. Az erkélyed ablakából leköszöntél. Vártam, hogy nézz rám, gondoltam, félsz talán, vagy nem jött még el az én időm. Emlékszem még, először öleltél, szemembe néztél, semmit se kérdeztél. Vállamhoz bújtál, repült velünk a nagy hajó. Akarom, hogy lásd, él még a vágy a szívemben, melletted oly más az életem, te vagy, aki jó voltál velem. Igen, akarom, hogy lásd, él még a vágy a szívemben, melletted oly más az életem, te vagy a nyár, örökké már nekem. Ha túl nagy a gond, gyere és mondd, mi bánt, hogy hosszú az út, mi kettőnkre vár ma már. Szállnak az évek, vissza sose térnek, csak gyermekünk álma visz tovább. Melletted oly más az életem, te vagy, aki jó.